Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Bob Marley'in ve Wailers grubuyla birlikte Exodus, Mısır'dan Çıkış adlı parçasıyla yaptık. Hepsinin tamamını çalamadık ama büyük bir bölümünü çalmayı başardık. Neden çaldığımızı da şimdi, yalnız Bob Marley'in bugün doğum günü olması dolayısıyla değil, aynı zamanda Galeano'nun anlatacaklarıyla da bir bağlantısı olduğu için söyleyelim. Hikaye avcısına bakalım. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Bana emri tekrarlayın lütfen. Günümüzde evrensel piyasa diktatörlüğü daha ziyade çelişkili emirler dikte ediyor. Kemerleri sıkmak ve pantolonları indirmek gerekiyor. Doğruyu söylemek gerekirse gökten inen emirler de onlardan daha tutarlı değil. İncil'de Mısır'dan Çıkış Kitab-ı Mukaddes'te Tanrı emreder: öldürmeyeceksin. Bir sonraki bölümde, Mısır'dan Çıkış bölümünde, 21. bölüm, aynı Tanrı 5 değişik neden için öldürmeyi emreder. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, günün tarihine geçmeden önce bir de bu Galeano'nun bahsettiği aynı Tanrı'nın 5 değişik neden için öldürmeyi emrettiğinden bahseden hikayesinden kalkarak, bugün T24'te Oya Baydar'ın "Yaşasın ölüm" diye bağırmadığımız için suçluyuz başlıklı yazısına bir azıcık göz atalım. Viva la muerte, yaşasın ölüm. İspanya İç Savaşı sırasında Franco'cu faşistlerin, yani falangistlerin en ünlü sloganıydı. Bu savaşta cumhuriyetçilerden, falangistlerden ve sivil halktan 1 milyona yakın insan öldü. Bu lanetli çığlık, İkinci Dünya Savaşı boyunca ve sonrasında savaşı yücelten, kana, ölüme, şiddete tapan bütün saldırgan faşist hareketlerin sloganı oldu. Dünyanın her yanında muktedirler, kitleleri savaşa sürmek için aynı propaganda yöntemlerini, neredeyse aynı söylem ve kavramlarla kullandılar. Vatan, millet, din, mezhep, dava, beka için savaşmak, yani ölmek ve öldürmek yüceltilirken, barış kavramı, barış çağrıları, savaş karşıtlığı davaya ihanet sayıldı, sayılıyor diye başlıyor yazısı. Ve biterken de şöyle diyor: İnadına barış demiyorum, ille de barış diyorum, hem de amasızından. Saldırı karşısında kendi toprağını, vatanını, onurunu, kimliğini savunma dışında hiçbir savaşın haklı nedeni, yani aması yoktur. Bugünler geçer, yarınlara savaş naraları değil, barış türküleri kalır diyor. Oya Baydar, T24. Evet, şimdi günün tarihine de kısaca göz atalım. 1953'te bugün, basın suçlarına sadece sivil mahkemelerin bakmasını öngören kanun tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiş. Daha önce basın mahkemeleri mi varmış? Evet. Kanun gereği gazeteciler artık askeri mahkemelerde yargılanmayacaklar. Basın mahkemesi yokmuş yani. Yokmuş. 1986'da Nokta Dergisi'nin ikinci sayısı toplatılmış bugün. Derginin toplanan iki sayısında toplatılan daha doğrusu polis memuru Sedat Caner'in işkence itirafları yer almıştı. Ne? Polis Türkiye'de mi? İşkence mi? Türkiye'de mi? Aynı gün Başbakan Turgut Özal da işkence iddialarını ne yapmış? Yalanlamış. Hı. Ve işkence yok. İşkembe var mı demiş. Benzer bir şey söylemiş. Sui muamele demiş. Ne demek? Sui? Sui. Fransızca bir terim mi? Latinceden mi geliyor? Hayır. Japonca'da değil. Kamboçya'da değil. Doğrudan doğruya Arapça. Sui. Zan. Sui muamele. Sui. Suistimal var ya. Sui. Kötüye. Ha, kötü o, demek. O kötü demek. Anladım. Su. Su. Öyleymiş. İşkence yok. Sui muamele varmış. 1900'de bugün de Daimi Adalet Mahkemesi, Daimi Hakemlik Mahkemesi pardon, yani Lahey'de kurulmuş olan Uluslararası Hakemlik Mahkemesi kurulmuş ve Hollanda Senatosu 1899 Barış Konferansı'ndan çıkan bir kararnameyi onaylayınca böylece Daimi Barış Mahkemesi, pardon, Hakemlik Mahkemesi barışçı yolları teşvik etmek için kurulmuş. Daha sonra Uluslararası Daimi Adalet Mahkemesi olacaktır. Bu Uluslararası Adalet Divanı, yani Birleşmiş Milletler'in. Bu Daimi Hakemlik Mahkemesi de taraflar arasında tahkim, yani hakemlik de dahil, uyuşmazlıkların barışçıl yollardan çözümüne katkıda, evet, bulunmak. Nasıl örnekler var diye soracak olursanız, mesela geçtiğimiz sene merkezi Hollanda'nın Lahey şehrinde bulunan, biraz önce bahsettiğiniz Uluslararası... Hollanda mı? Evet. Yok Hollanda mı Hollanda? Nasıl Hollanda mı Hollanda yok? Bitti Hollanda. İki bayrak indirdiğiniz zaman büyükelçilikte biteceğini mi zannettiniz ülkenin? O kadar kolay mı? Değil, değil. Yani. Daimi Mahkemelik Mahkemesi, Daimi Hakemlik Mahkemesi Yugoslavya'nın dağılmasının ardından Hırvatistan ile Slovenya arasında egemenlik tartışmalarına yol açan Piran Körfezi karasuları sorununa ihtilaflı bölgenin %75'inin Slovenya'ya bırakılmasına karar vererek bir örnek teşkil etmiş. Çok önemli şeyler bunlar. Teknik ama pratikte. Yani normalde çünkü savaş çıkıyor böyle şeylerden, evet, ötürü, evet, değil mi? Evet, yani bu karasuları kimin için diye. Evet. Ardından savaş çıkıyor. Mesela şöyle düşünün, yakın bir gelecekte Kanal İstanbul gibi bir proje yapıldı diyelim. Hadi Boğaz'da çökmedi. Boğazından hemen çökmedi. Yer alsın. Hemen çökmedi. Yani zamanla çökecek ama su dolmaya başladı. Fakat yapısı değişmeye başladı Karadeniz'in. Diğer ülkeler ne kokular oluyor? Kokular da başladı. Diğer ülkeler de ne oluyor? Diğer kıyısı olan ülkeler de ne oluyor deyip direkt savaş açmadan önce böyle durumda. Yine aynı şekilde ağzımdan yel alsın. Böyle mahkemelere gidip, daha doğrusu Daimi Hakemlik Mahkemesi'ne gidip belki de proje öncesinde bile bu olayın çözülebileceği gibi durumlar ortaya çıkabilir. Tabii temsilciliğiniz bulunduğu takdirde, evet, Hollanda'da. Daimi, eğer bir şey olursa Hollanda'da, Lahey'de birçok uluslararası kuruluş var. Başta Uluslararası Adalet Divanı olmak üzere. İşte orada işimiz düşebilir diye düşünelim ama şu anda Hollanda ile ilişkiler kopmuş vaziyette. Neden? Büyükelçi çekilmiş vaziyette. Neden olduğunu çok iyi, yani benim uzmanlık konularımdan biriydi eskiden ama çözemedim. Bir şey problemi var. Yani büyükelçi çekilmiş Hollanda'dan ve bir daha gelmeyecek. Döneriz o konuya, dönebilirsek, vakit bulursak. Ama şeyde de Bozdağ'da hükümet sözcüsü de şey demiş. Türkiye özür bekliyormuş. Hollanda büyükelçisini resmen geri çekmiş durumda. Hollanda kaybeder demiş mi? Benzeri bir şey. Ankara Büyükelçisi Cornelis van Rij resmen geri çekildiğini duyurmuş. Yani Türkiye özür ön koşulundan vazgeçmemiş. Bayağı ciddi bir problem vardı orada. Hollanda Büyükelçiliğine Türk bayrağı çekilmişti filan, hatırlıyorsun. Sonra kendisi çekti onları dediler. Bu dünyanın en acayip açıklaması buydu bence. Hollanda Büyükelçiliği içinden birinin çıkıp Hollanda konsolosluğunun damına Türk bayrağı çekmesi. Türkiye'de öyle bir şey yapsa mesela, gidip bir Türkiye, Hollanda'daki Türkiye konsolosluğunun damına çıkıp Hollanda bayrağı çekse, Türk bayrağını indirip dünyaya giriş yasaklanır. Bırakın ülkeyi. Evet, muazzam şey vardı yani. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betülsayan Kaya ile diplomatlara yönelik muamele vesaire vesaire vardı. Şimdi detaya girmiyorum ama yani çekti Hollanda Büyükelçisi. Türkiye egemen bir devlettir, egemenliğini sever, onurlu bir devlettir ama Hollanda da egemendir ve onurunu sever diye bir açıklama yaptı Hollanda Başbakanı yanılmıyorsam. Ve bu iş şimdilik bitti ama şey değil diyor, Boz'da diplomatik ilişkiler devam ediyor diyor. Benim anlamadığım nokta şu: diplomatik ilişkiler diplomatlar olmadan nasıl devam ediyor? Cep telefonuyla mı? Ticaret de aynı şekilde diplomatik ilişkilerin içerisine girmiyor. Girmez. Niye? Biri ticari ilişkilerdir, biri diplomatik ilişkiler. Diplomasi ilişkilerini diplomatlar yürütür. Ne var canım, parasını verdikten sonra? Büyükelçiler yürütür. Yani ben hiç anlayamadım. Bunca zamandır bu mürekkebi de yalamaya çalışıyorum. İyi kötü işte. Bunu kavrayamadım. Ama her şeyi kavramak zorunda da değilim. Birileri öğretir herhalde. Diplomatik ilişkiler devam eder diyor. Ama ben şey yapamadım. Yani Hollanda Dışişleri Bakanı Halbe Zijlstra yaklaşık bir yıldır Türkiye girişine izin verilmeyen Büyükelçi Kees van Rey'i resmen geri çektiklerini açıklamış. Bilmiyorum, belki iki sene sonra bir şekilde Goede Morgen. Doğru mu telaffuz? Goede Morgen. Goede Morgen. Goede Morgen denir ve aynı şekilde bütün ilişkilerin normale döndüğünü düşünebiliriz tekrardan. Tabii bir iki tane şey ineği gönderelim mi? Bir iki portakal da keselim mi? Kesmeden gönderin diplomatik ilişkileri, eğer yerine getirmek, düzgün bir şekilde stabil hale getirmek istiyorsanız. Ne inekleriydi onlar? Montafon. Montafon değil ya. Montafon mu? Evet, Hollanda inekleri. Onları geri yolluyoruz. Ama belki bir kısmını tutarız diplomatik ilişkiler uğruna. İnekler arası bir bağlantı olur. Ne diyorsun? Olabilir. Peki, onu burada bırakalım şimdi. Ama kritik bir... Holstein. Hatırladım sonunda. Dedim Montafon değil. Neyse. Montafon da Hollanda İlginiz değil. İlginiz olmadığı için böyle konularda. Holstein. O Alman. Holstein. Zamanında göç etmiş bu. Peki. Şimdi o zaman şeye geçelim. Bir de Papa ile görüşmüş Erdoğan. Buongiorno demiş Papa. Good morning demiş şey dedi. Good morning dedi. How are you demiş. Fine thanks, sent you diye cevap vermemiş herhalde şey. Papa. Buongiorno'suna karşılık olarak bunu duymuş ama. Evet, ve konu ne? Myanmar. Yok değil. Kudüs. Kudüs konusu. Myanmar konuşulmamış mı bilmiyorum. Myanmar'da çok büyük bir şey, Burma'da jenosit var. Evet, Birleşmiş Milletler'in son açıklamaları eritiyorlar. Böyle. Toplu mezarlara gömmeden önce insanları asitle eritmişler ki kimlikleri tanınmasın diye. Bu bir soykırımın izleri demiş ama soykırım konuşulmamış. Myanmar dünyanın şu andaki en korkunç ülkelerinden biri. Dünya Adalet Sistemi standartlarını biliyor musun sen? Yeni yayınlandı. Neydi adı? Numan Kurtulmuş Myanmar'a değil tabii ki. Bangladeş'e gidiyormuş. Orada bir araya gelecekmiş oradaki göçmenlerle. Peki sen Dünya Adalet Projesi'nin hukukun üstünlüğü endeksini dün konuştuk, hatırlayacaksın. Türkiye'de büyük bir düşüş. 113 ülke arasında 101. sırada duruyor. Muazzam bir düşüş kaydetti. Metin Münir yazmış T24'te. Bunu söylemek istemezdim ama Türkiye Cumhuriyeti'nin bir numara üstünde hangi ülke var? Myanmar. Evet. Yapmayın be. Myanmar. O daha mı iyiymiş? Daha mı kötüymüş? Bir numara üstünde diyor. Üstünde derken işte. Yani daha iyi galiba. Daha mı iyi? O kadar da değildir canım. Öyle mi? Adamlar jenosit yapıyor diyoruz. Evet. Tanrı Türk'ü korusun. Ama kimden diyor Metin Münir'de. Neyse, Tahran'da da hava kirliliği nedeniyle okullar tatil edilmiş. İran'ın başkenti Tahran'da yaşanan hava kirliliği nedeniyle 2 gün tatil edilmiş. Peki sorum şu, günün sorusu. Tahran'da mı? Tahran mı? Tahran'da. bu yaşanan hava kirliliği gündelik yaşamı tırnak içinde olumsuz yönde etkilemeye diyor. Ya öldürüyor insanları da neyse, onlar yumuşak bir dille kullanılıyorlar. Hı hı. Olumsuz yönde. Okulları 2 gün süreyle tatil etmişler. Hı. Görüş mesafesi de azalmış. Evet. Yaşlılar, çocuklar, kronik üst solunum yolları hastalarının sokağa çıkmaması gerekiyor. Otobüste kimseye yer vermek zorunda değilsiniz yani. Evet, değilsin. Elburz dağları eteklerindeki kent merkezi rüzgar almıyormuş. Çarpık sanayileşme, egzoz emisyonu yüksek filan, eski araçlar trafikte. Özellikle kış aylarında yoğun hava kirliliğiyle yüz yüze geliyorlarmış. Peki soru şu. Evet, beklerim. 2 gün sonra devam ederse hava kirliliği uzatılacak mı? Mesela 6 ay devam ederse bu hava kirliliği ne olacak? Çocuklar okula gitmeyecek mi Tarhan'da? Gitmeyebilir. Ya da farklı bir şekilde eğitim gerçekleştirilebilir evlerde. Ya da... internet üzerinden diyeceğim de zaten internette mümkün. İnternet sistemi yarın açık kapalı sistem olduğu için. Türkiye'de yakında ona doğru gidiyor. Evet, ona da gidiyoruz. Her türlü sesli ve görüntülü yayın Rütük'te. Rütü'ye bağlanacakmış radyo televizyon üst kuruluna, internete büyük sansür diye manşetten vermiş bugünkü Cumhuriyet. Ama böyle de oluyor. Geçtiğimiz Aralık ayında da İran'da okullar tatil edilmişti, hatırlıyorsunuz. Evet. İşte giderek daha uzun, 2 sene mektep tatili gibi Jules Verne'in olabilir. İşte ya da yer altından notlar gibi farklı şekilde. Edebi göndermelerle. Evet, farklı bir şekilde yapılabilir. Jules Verne'le Dostoyevski arasında gidip gelebiliriz. Yani bence bitmemesi lazım eğitimin sistemini bu şekilde. Çocuklar dışarı çıkıp şeye gidemiyor diye. Ben de bir gönderme daha yapayım. Buyurun efendim. De. Amok koşusu gibi olsun. Stefan Zweig'dan. Gerçek manada değil, değil mi? İşte yani. Anladım. Benzetme. Ama şöyle bir durum da söz konusu. Geçtiğimiz seneydi galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Siz İngiltere'deki çocukların herhangi bir şekilde havaya teneffüs etmeden... Evet. Okullarına girip çıktıklarını, herhangi bir şekilde dışarıdaki duruma maruz kalmadan, dışarının pisliğine falan, evet, maruz kalmadan eğitimlerini devam ettirdiklerini söylemiştiniz. İngiltere'de başarılabiliyorsa bu neden İran'da başarılamasın diyeceğim. Trump diye bir şey var. Onun da yaptırımları var. Aynı zamanda ambargo var. Dalgıç kıyafeti giydiririz. Tamam, şimdi günün en önemli haberine geçiyoruz ve Türk Tabipleri Birliği'nin sitesine bakıyoruz. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyeleri serbest bırakıldı. Halen gözaltında bulunan 8 üyesi de 5 Şubat 2018 akşam saatleri itibariyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Niye kaçmasınlar diye korkuyorlar mı tabipler? Niye adli kontrol yapıyorlar? Bunlar tehlikeli insanlar mı? Dava sonuçlanmadı diye olabilir mi? Daha da soruşturma sonuçlanmadı diye. Hiçbir fikrim yok. Yani bu sorunun cevabını bilmiyorum. Adliye çıkışında beraberinde aileleri, avukatları, milletvekilleri, sendika, meslek ve sivil toplum örgütü temsilcileri, hekimlerle Türk Tabipleri Birliği binasına gelen yöneticiler çiçekler ve alkışlarla karşılanmış. Küçük bir sesimiz var. Daha sonra da Türkiye Tabipleri Birliği toplantı salonunda bir araya gelmişler. Orada da Profesör Doktor Raşit Tükel kısa bir konuşma yapmış. Şimdi önce karşılamayı vereceğiz. Ondan sonra da Raşit Tükel'in neler söylediğine kısaca değineceğiz. Bundan sonraki süreçte de her zaman, her koşulda aynı açıklamaları, barıştan yana olmayı sürdüreceğiz. Bunu bir kez daha ifade etmeliyim. Evet, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel, Profesör Doktor, burada kısa bir konuşma yapıyor ve gözaltı sürecinin Türk Tabipleri Birliği tarihinde hiç rastlanmayan bir durum olduğunu, ancak hekimlik mesleğinin değerlerinin savunulmasının çok sık rastlanan bir durum olduğunu belirtmiş. Yani biri hiç rastlanmayan, çok sık rastlanmayan bir durum, öbürü de çok sık rastlanan bir durum. Yani değerlerini de şöyle anlatmış: bu değerler sadece bizimle savunulmuş değerler değil. Nusret Fişekler, Erdal Atabekler, Füsun Sayekler bu değerleri savundu bugüne kadar. Şimdi bizler savunuyoruz. Bunlar koşula bağlı değerler değil. Hekimlik değerleri, evrensel değerler. Yaşama, yaşatmaya dair ait olan değerler. Barışı, özgürlüğü savunan değerler. Biz bunu savunduk. Baskılar bunları savunmamızı engelleyemez. Şu noktada da engellemediğini söylemek istiyorum. Türkiye'de barış ortamının oluşması için, özgürlükler için, laik, demokratik bir ülkede yaşamak için gerekli mücadeleyi sağlık alanında, sağlıktan bakarak veriyoruz. Bu süreçte bize destek olan, bizi yalnız bırakmayan, gözaltı sürecinde bizi çok güçlü kılan bütün kişilere, kurumlara, sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bu mücadeleyi geçmişten geleceğe doğru sürdüreceğimize burada bir kez daha söz veriyoruz diye kuvvetli, kısa, özlü ama kuvvetli bir konuşma yapmış. Gene Türk Tabipleri Birliği internet sitesinden baktığımızda bir de ilginç açıklama daha var. Hassas bir açıklama. Amerikalı dil bilimci, siyasi eleştirmen ve yazar, düşünür Noam Chomsky, Profesör Doktor, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerinin gözaltına alınmasıyla ilgili olarak bir mesaj göndermiş. Şoke edici demiş bu gelişmeler. Büyük bir kaygı içinde izliyorum demiş ve Türk Tabipleri Birliği'ni korumak için her türlü önlemin alınması gerektiğine dikkat çekmiş. Şöyle mesaj: söz konusu şoke edici gelişmeleri büyük bir kaygı içinde izliyorum. Türkiye'nin askeri eylemlerini ve onların yol açtığı acı verici sonuçları protesto eden Türk Tabipleri Birliği'ni ve diğerlerini korumak için her türlü önlem alınmalı. Bu eylemlerin sona ermesini sağlamaya yönelik tüm çabaları desteklenmelidir diyor. Bu da ttb.org.tr'den aldığımız bir belge daha. Üyelerin tamamının serbest olduğunu da söyleyelim. Şu anda nedense adli takibat devam edecek. Fakat yani Raşit Tekin'in yanı sıra ikinci başkan Profesör Sinan Adıyaman, Türkiye Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyeleri Doktor Şehmuz Gökalp ile Ayfer Horasan, Doktor Ayfer Horasan 2 Şubat Cuma günü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı. Şimdi de Doktor Sezai Berber, Doktor Hande Arpat, Doktor Selma Güngör, Profesör Doktor Funda Ubuz, Doktor Yaşar Uğutaş, Doktor Bülent Nazım Yılmaz ve Profesör Doktor Taner Gören de gerçekleştirilen savcılık sorgularının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. Bu önemli bir gelişme. Bu çok oldukça önemli gelişmeyi gazetelerin nasıl verdiğine de bakacak olursak şeyde Cumhuriyet Gazetesi'nde var. Sağ üst köşede vermiş. Onun dışında Evrensel'de sağ üst köşede küçük bir şekilde verildiğini görüyoruz. Özgür Demokrasi'de hekimler bırakıldı diye sol üst köşede küçük bir haber olarak verilmiş. Peki Bir Gün Gazetesi'nde göremiyorum. Yetişmiyor. Hekimlerimiz serbest diye çok küçük, görmesi güç bir şekilde altta iki sütuna verilmiş Burcu Cansu imzasıyla ama çok küçük. Onun dışında Hürriyet'te Hürriyet'te tabipler serbest diye 3, 6, 7 satır. Ne? Var mı? Var. Cesaret apı mı içmiş Hürriyet? Ne olmuş? Hayrola. İnanmayacaksın. Üstelik fotoğraf da koymuş. Allah Allah. Bu zamana kadar hiçbir şekilde birinci sayfadan duyurmadıkları olayı serbest bırakılmalarıyla beraber ilk sayfalarında mı duyurmaya başlamışlar? Cesaret. Gazetenin okurları da ne? Onlar tutuklu muydu? Göz altında mıydı diye soruyorlar değil mi? Şimdi hiç duymamışlar. Cesaret. Çünkü gazetenin okurları bu ana kadar duymadıkları şeyi birdenbire şeyi de anlatıyor zaten. Geçen hafta da 3 üye serbest kalmıştı diye. Onu da duymamışlar tabii. Böylece öğreniyorlar. Basında işte. Güven. Yok o onun yok, değil miydi? Yok o basında güvenli. Ona şimdi geleceğim. Türkiye Türklerindir deyiz. Pardon biz. Kusura bakmayın. Basında güvende yok. Yok. Milliyet gazetesinde ben göremedim. Borsaya davet var. Hollanda ile kriz aşılamadı vesaire vesaire. Tutuklanmamak için hamile kaldı. Filan gibi haberler var. Gastronomi turizmi başlıyormuş. Filan. Onu geçtim. Habertürk'e baktım. Rüyanlı mı? Yok maalesef. Göremedim. Yok, yok üstteki. Hava sahası sorunu yok. Rüyandaymış. Gücü özgürlüğünde ama. Habertürk'ün. Sabahta Türkiye'nin en iyi gazetesinde bakıyorum. Ben logolarıyla beraber söylüyorum. Mottolarıyla. Yok. Maalesef yok. Türkiye'nin en iyi gazetesinde de bu konu yok. Türkiye'nin %80'ini temsil eden doktorlarının 83 bin hekimin üye olduğu dünyanın en büyük örgütlerinden birinin bütün yöneticilerinin barış dediği için gözaltına alınmalarından sonra serbest bırakılmaları haberi haber değeri bulunmuyor. Akşama bakıyorum Türkiye'nin gazetesine. Akşam Türkiye'nin gazetesiymiş. Evet. Sabah kim o zaman? Hı? O Türkiye'nin en iyi gazetesi. Bu akşam Türkiye'nin gazetesi. Daha mütevazı bir mottosu var. Yokmuş. Orada da ABD'den YPG'ye can simidi ver. Ünlülerde bahis paniği varmış. Bir panik varmış. Nasıl yani? Bilmiyorum. Gözlerini kapatarak, yüzlerini kapatarak ÖÖ ile EA'nın da 18 kişi gözaltına alınmış. Aralarında ünlü iş adamının damadı ÖÖ de varmış. Neyse. Ya. Yeni Şafak Türkiye'nin birikimine geçiyorum. Yok. Bu haber. Ve Star'a geçiyorum son olarak da. Milli iradenin sesine yani. Milli iradenin sesinde bu şey çıkmamış. Bu tabiplerle ilgili bir ses çıkmamış. Neyse tamam. Yapacak bir şey yok bu saatten sonra. Diyeceğim de şey dün siz helikopterlerle alakalı bir şey diyordunuz galiba. Neydi o? Tekrar hatırlatabilir misiniz? Helikopterlerle? Evet. Şey. Erdoğan istiyordu galiba. Westland, evet Erdoğan şey helikopterin adını unuttum. Atak mı? Atak evet ha. Atak. Atak Augusta Westland. Hatırladınız bravo. İşte ya. Birbirinizle de açık sadece hatırlayacak mısınız diye sordum hatırlayayım. Yani. Verilmesini istiyordu galiba. Evet. Dün itibariyle de verilmiş onlar. Öyle mi? Evet evet. Oo. 29. Atak helikopteri Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmiş. Türk Silahlı Kuvvetleri taarruz helikopteri ihtiyacının giderilmesi amacıyla milli imkan ve kabiliyetler doğrultusunda geliştirilen her türlü hava koşulunda gece gündüz aktif olarak kullanılan T-129 Atak helikopterinin 29.sü dün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi diye bir haber var. Şimdi bunu şöyle kapatalım artık şeyi de taştık. Mille grazie. Buongiorno. Yok. Ne? Gracias. Prego. Yok o da şey. Sen prego diyeceksin. Ben mille grazie diyorum. Bilmediğim şeyi söylemem. Yani bin kere teşekkür diyorum. Ben hı-hı. sana silahlılar için, hı-hı. helikopter için sen de rica ederim diyorsun İtalyanca. Prego. Prego. Tamam başlayalım. Yapmayacak mıyız? Ha, yapalım. Yapalım hadi. Tabii. Mille grazie. Prego. Açık Gazete. Until the philosophy which owed one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned, everywhere is war. It's a war that until there are no longer first class and second class citizens of any nation, until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes, is a war that until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race. It is a war that until that day the dream of lasting peace, world citizenship, rule of international morality will remain but a fleeting illusion to be pursued but never attained. Now everywhere is war, war, and until the ignoble and unhappy regime that hold our brothers in Angola, in Mozambique, South Africa, subhuman bondage, have been toppled, totally destroyed. Well, everywhere is war, is a war, war in the east, war in the west, war up north, war down south, war, war, rumors of a war, and until that day, the African continent will not know peace. We Africans will fight, we find it necessary, and we know we shall win, as we are confident in the victory of good over evil. Bob Marley'den Wailers'la beraber bir şarkı daha dinledik. Onun ünlü şarkılarından War, No More Trouble. Yani her taraf, nereye baksan savaş ve bütün Afrika kıtası böyle gidiyor kıra kıra, ama sonunda bir zafer bizim olacak diye önemli bir mesajla gönderen şarkısı Bob Marley'in. Robert Nesta, Bob Marley, Bob diye bilinen, herkesin bildiği kısaltılmış ismiyle 6 Şubat 1945'te doğmuş ve 11 Mayıs 1981'de hayata veda etmiş Jamaikalı şarkıcı, şarkı yazarı, müzisyen ve gitarist. Çok büyük, yani reggae, ska ve rocksteady gibi janrları da kompozisyonlarından, bestelerinde birleştiren ve çok belirgin bir şarkı yazarı ve vokal tarz olarak da dünya çapında müthiş yankı getirecek birisi. Evet, öyle önemli. Onun doğum gününü kutlamaya devam ederiz elden geldiği ölçüde. Ve şimdi şeye devam edelim konularımıza. Bir Türk Tabipleri Birliği'nin savaş bir halk sağlığı sorunudur bildirisini okuduğu için evine de polisler gelen bir adalet nöbeti katılımcılarından avukat Kemal Aytaç var. O da savcıya ifade vermiş. Yani hakkında gözaltı kararı olduğunu bildirilmesi üzerine, yani savaş bir halk sağlığı sorunudur bildirisini adalet nöbetinde okumuş olması suçu onun. Ya da suçlama o. Dün 5 Şubat'ta ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne gelmiş. Sonra ifadenin ardından serbest bırakılmış. Fakat ilginç olan şey, Aytaç diyor ki ben hayatım burada geçiyor diyor, adliyede her gün adliyedeyim ben. Polis de burada diyor her gün. Evime baskın yapılması biraz tuhaf oldu diyor yani. burada çağır, şurada ifade ver diyebilirlerdi diyor. Her gün karşı karşıyayız diyor. Her işin bir usulü var. Evet, şimdiye kadar yapılan uygulamalarında bir örneğiydi demiş o da. Bugün emniyetten arayarak hakkımda gözaltı ve yakalama kararı olmadığını bildirdiler. Başsavcı vekiliyle görüşmek üzere geldiğimizde hakkımda bir soruşturma olduğunu ve ifademin alınacağı ancak gözaltı kararı olmadığı söylenmiş. Hakikaten bir dikta baskı dönemi yaşıyoruz. Yani sorgusuz sualsiz herhangi bir şeyi bahane ederek insanlar gözaltına alınıyor. Evleri basılıyor. Umarım hukukun, demokrasinin, insan haklarının, vicdanın daha öne çıktığı bir sürece doğru evriliriz. Biyanet'ten okuyorum bunları. Bu yaklaşımlar bizim adalet nöbetimizi, adalet ve hak arayışımızı, onurlu duruşumuzu geriletecek değil demiş. Tam tersine bizi bilecek ve bu konuda perçinleyecektir. Kargadan korkan darı ekmez. Biz kargadan korkmuyoruz demiş. Evet. Bu arada Diyarbakır'dan gelen son haberlerden birine göre merkezi Yenişehir ilçesinde geçen yıl Aralık ayında eşi Rojbin İlhan'ı öldürdükten saatler sonra cinayeti işlediği evin önüne gelip gazetecilere konuşan, polisi görünce de kaçan Şehmus İlhan 40 gün sonra yakalanmış. Niye? 40 gün sonra. Evvenam yakalanmışlar işte. Evet, 40 gün sonra. Evet. Cinayeti işledikten sonra bir de evinin önüne gidip gazetecilere cinayeti nasıl işlediğini açıklıyor. Ardından tekrar ortadan kayboluyor ve 40 gün sonra yakalanıyor. Konuyla alakası yok ama yani ben gene böyle bu yakalanma durumları olduğu için aklımdan kaçmasın diye hemen söyleyeyim dedim. Evet, peki. Bir diğer taraftan da tabii ki hemen yanı başında istendiği şekilde çağrıldığında ifade verebilecek olan insanların da bu şekilde gözaltına alındığından bahsediyoruz. Türk Tabipleri Birliği'nin Merkez Komitesi üyelerinin tamamı zaten kendileri gidip savcıya biz istediğin zaman buradayız demiş olmalarına rağmen sabah baskınıyla evlerinden alınarak götürülmüşlerdi. Bu onun devamı niteliğinde bir şey. Evet. İstendiği zaman yakalanıyor. Sosyal medyada Afrin operasyonu yapılmış. 449 gözaltı varmış. İran'dan da Türkiye'ye Afrin harekatına son verin çağrısı yapılmış. Ama ona geçmeden sosyal medyada ki duruma bakınca o zaman başka bir habere geçelim ama bir ölüm haberi verelim. Çok önemli. Aslında maalesef bir hayata veda. O da Esmond Bradley Martin. Kenya'da öldürülmüş. Çok yeni bir haber. Dünyanın önde gelen fil dişi ve gergedan boynuzu ticaretini araştıran kişilerden birisi, müfettiş yani, illegal tamamen, onu önlemek için 75 yaşında Nairobi'deki evinde boynuna vurulmuş bir bıçak darbesiyle öldürülmüş olarak ortaya çıkıyor. Evet, Birleşmiş Milletler'in özel şeyi, daha önce özel müfettişi şey için, gergedanların korunabilmesi için, sayıları çok az kalan büyük hayvanlar ve bu dünyanın da bütün canlılar aleminin de sonunu haberleyen çok uğursuz bir gelişme. Yani gergedanların, filler gibi çok mega faunanın gitmesi bayağı kara borsayı araştırıyormuş. Daha önce kendisi Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı. Daha önceki araştırmayı da nerede yapmış? Myanmar'da. Esmond Bradley Martin. Ruhu şad olsun diyelim. Ta 1970'lerde gitmiş. Yani 40 sene önce. Dişlerinden dolayı öldürülüyor diye filleri korumak üzere gitmiş. Çok son derece önemli işleri yapan birisi. BBC'nin dünya haberlerinden alıyoruz bunu da. Maalesef Laos'ta da bir rapor vermiş. Berbat bir gelişme oluyor burada diye. Ve her zaman riskte göze almışlar eşi Lucy Wing ile beraber. Çin'de de büyük bir şey, mafya ve kumar ticaret varmış, gangsterler ve kaçakçılar, illegal. Yani bütün ömrünü bu illegal yaban hayatının korunması için, illegal ticaretin önlenebilmesi için çalışmış ve son derece ayrıntılı, saygın birçok araştırma ve soruşturma raporu da yapmış. Yani uluslararası koruma topluluğu için büyük bir kayıp. Ve bu mesela Çin'in yasaklanmasına, 1990'larda Çin'in bu fil dişini yasaklamasına yol açmış filan. Böyle bir şey işte. Bütün, evet. Peki buradan şeye geçelim mi? Her türlü sesli ve görüntülü yayın RTÜK'e bağlanacak diyor. Nedir bu? İnternet üzerinden yayın yapan kuruluşlar da artık RTÜK'e tabi tutulmasıyla beraber internetin kurallarının da artık RTÜK'ten sorulacağı manasına gelebilir bu durum. Her şey RTÜK'ten sorulur diyorsun yani. Her şey değil. Radyo, televizyon, internet, gazeteler mesela RTÜK'e tabi değil galiba. Değil. Onlar bağımsız. Bağımsız mı? Evet. Meclise sunulan torba yasada Sinan Tartanoğlu'nun haberi bu. Cumhuriyet'in manşetinde internete büyük sansür başlığıyla. Nasıl türlü yapacaklar ama? Evet. Bir torba yasa. Her şeyi torba yasayla yapıyorlar zaten. O kısmını biliyoruz, evet. Yani şöyle, internetteki sesli ve görüntülü yayınlar radyo televizyon üst kurulunca denetlenebilecek ya da mahkemelerce engellenebilecekmiş. Ne olacak mesela, YouTube'da beğenmedikleri videoları daha önce de yapıyorlardı bunu. YouTube'da beğenmedikleri videoları artık toplu olarak bunları radyo televizyon üst kurulunun vereceği kararla beraber mi engelleyecekler? Bundan daha önemli bir şey tespit ettim şimdi bakarken habere. Yüklü miktarlarda lisans ücreti alınacakmış. Bu nasıl oluyor? Ya mesela yurt dışından yayın yapıyorlarsa nasıl oluyor? Bütün dünyaya yayın yapıyorlar. Evet, ama reklamı Türkiye'deki dinleyicilere, izleyicilere gösteriyorlar. Olabilir. Bu şey olayında olduğu gibi, Booking.com olayında olduğu gibi. Yani merkez dışarıda ama kullanıcı içeride olduğu zaman işte vergiyi buradan. Verginin bir şekilde o yerelleştirilmesi gibi bir durum belki. Yani şimdi bak şöyle. Ne bileyim. Aşamaları şöyle görünüyor. Buyurun. İnternet yayıncılığında televizyonlar gibi bir kere yüklü miktarda ücret, lisans ücreti alınacak bir. Lisans için ayrıca soruşturmadan geçmek zorundaymışsın. Neyden? İki soruşturmadan, güvenli mi değil mi? Yani bir tanesi Milli İstihbarat Teşkilatı, biliyor musun? MIT. Kim girecek mesela? Netflix, YouTube, Blue TV, Spotify gibi şeyler mi? Onların hepsi İngilizce, ben anlamam onlardan. Türkiye Türklerindir. Ayrıca Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet'in güvenlik soruşturmasından geçmesi gerekiyor. Bu hamle seçim öncesi muhalefetin alternatif mecralardaki sesini kısmak olarak da yorumlanıyor demiş Sinan Tartanoğlu yorum haberinde. Böyle diyor. Fakat bunun uygulanması nasıl olacak, ben iyi anlayabilmiş değilim. Bugünlerde hiçbir şeyi iyi anlayamıyorum. Bu nezle beni mahvetti ya. Sadece siz değil. Yerli WhatsApp verelim size o zaman. Madem Türk olmadığı için şey yapamıyorsunuz, idrak edemiyorsunuz. Ver. Yerli WhatsApp olarak adlandırılan haberleşme sistemi hakkında son bilgiler hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ'dan gelmiş. Konuyla alakalı en yetkili isim herhalde kendisi. Bakanlar Kurulu sonrası düzenlenen basın toplantısında anlatmış projeyi. Bilgi güvenliği ve çerçevesince milli bir çözüm olan güvenli iletişim konusunda dışa bağımlılığı gideren milli mühendislik imkanlarıyla geliştirilen anlık mesajlaşma, anlık grup mesajlaşması, sesli ve görüntülü görüşme, konum dosya ve tek bir platformda güvenli bir altyapı sağlayan yeni haberleşme sisteminin tanıtımı yapılmış. %100 yerli ve yeni bir yazılım diyor buna. Kamu kurumları bunu kullanacakmış. Sonra vatandaşların kullanımına açılacakmış. RTÜK üyelerinden Cumhuriyet Halk Partisi kontenjanından üye İsmet Demirdoğan kanun hükmündeki kararnamelerde olduğu gibi bu yasa tasarısı hazırlanırken de RTÜK Başkanlığı birkaç kişilik bürokrat grubuyla hareket etti demiş. Üyelere bilgi verme nezaketini bile göstermedi muhalefet kontenjanından üyelere. Nasıl, mecbur değil mi ya? Nezaket mi sadece, yoksa bir hukuki zorunluluk da değil mi? Aynı komisyondasın yani. Hı. Aynı kurulun üyesisin, sana göstermeden bir değişiklik yapıyorlar yani. Alınan karara itiraz yolu açık ama Wikipedia erişim engelleme kararına itiraz etti. Sonuç yok aylardır. İnternet üzerinden sesini duyurmak isteyen toplumsal muhalefete karşı geniş bir sansür paketi bu, demiş İsmet Demirdöğen. Burada Radyo Televizyon Üst Kurulu, RTÜK mahkemelerin yerine geçiyor demiş. Evet, ne dedin sen? Netflix, Blue TV, Puhu TV ve IPTV kapsamındaki platformlar da artık RTÜK denetimine girecekmiş. Evet. Yani orada da izlenilen videolar, görüntüler bir şekilde RTÜK'ün kapsamı içerisinde yer filtrelenecekmiş. Evet, anladım. Anladınız. Yani ama şöyle çok bir durum da söz konusu. Bu size de oluyor mu? Tam olarak onu bilmiyorum ama mesela bir uygulama indirirken cep telefonunuza, yerli WhatsApp olsun, yersiz WhatsApp olsun, cep telefonunuza bir uygulama indirirken de sizi bir şüphe sarıyor mu? Böyle ne indiriyorum ben? Ne yapılacak? Nedir bu program? İndireceğim şimdi, önümüzdeki ay başka bir şey çıkacak. Bir grup bunu kullanacak. Ardından kullanan grubun başı derde girecek. Ben de bu aynı aplikasyonu kullandığım için benim de başım derde girecek gibi korkular da sizin etrafınızda sarıyor mu? Ya böyle şeylere gark oluyor musunuz? Ben sürekli böyle gark halindeyim. Kuşkular içindeyim. Her şeyden şüpheleniyorum. Evet, rahatlatabilir. Evet, gayet başka rahatlatır. Şüpheler de oluyor. Mesela Nilgün Cerrahoğlu'nun bugün yazdığına göre Erdoğan Papa'nın ardından İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella'yı da ziyaret etmiş. Ve Mattarella'nın mutfağına, yani İtalya Cumhurbaşkanı'nın mutfağına kendi çeşnici başısını da sokmak istemiş zorla. Ne olmuş, kavga mı çıkmış sonra? Orayı görmedim. Yani bu haber Roma'ya savaşta olan bir Orta Doğu otokratının geldiğini gösteriyor diye yazmış Repubblica gazetesi. Türkiye kendi baharatlarından da katmak istemiştir, o yüzdendir. Herhalde. Ama niye böyle şey yapıyorlar ki? Yanlış anlıyorlar. Alışkın olduğu damak tadına devam ettirmeye çalışmış İtalyan mutfağı içerisinde de. Evet. Birbirine çok uzak mutfaklar değil zaten, değil mi? Türk mutfağıyla İtalyan mutfağı. Sonuçta Akdeniz. Oradaki zeytinyağının geldiği zeytin ağaçlarına duyulan saygıyla Türkiye'deki duyulan saygı arasında bariz farklar var ama. Akdeniz mutfağı çok sağlığa uygun geldiği de söylenebilir. Evet. Yani en saygını tabii vegan olması lazım ama Akdeniz mutfağı da idare eder. Evet. Şey, Rizeli Özgür Suriye Ordusu askerleri hakkında konuşmak istiyor musunuz, yoksa Afrin'de bahsedecek miyiz? Bahsetmeyelim mi? Ne diyorsun? Bahsetmeyelim. Rizeli ama. Selahattin. Ha, Rizeli mi? Evet, evet. Şöyle bakayım. Yeni Şafak, Raco Dağı'nda Türkiye bayrağını diken Rizeli Özgür Suriye Ordusu askeri ve yanında ezan okuyan Türk Silahlı Kuvvetleri askerinin videosunu paylaşmış. Rizeli Özgür Suriyeli mi? Ya da Özgür Rizeli Suriye Ordusu da olabilir. Evet, çok tuhaf. Ya da Özgür Suriye Rizeli Ordusu da olabilir. Rizeli Özgür Suriyeli nasıl olabiliyor? Rizeli Suriyeli nasıl oluyor? Rize Suriye'de mi? Değişik bir şey. Peki Türk bayrağının o tepelerin üzerine dikilmesinin anlamı ne? İşgal için değil, bu açıklandı. Hemen şey ne yapmayın. İçin o? Orası Türkiye'deki mültecilerin geri gönderilmesi için yapılan hareketlerden bir tanesi olduğu da söylendi daha önce. Bunların hepsi açıklandı. Evet. Ama Rizeli Özgür Suriye Ordusu Özgür Suriye Ordusu askerini ilk defa görüyorum. Evet, değişik. Rus basını da bazen uçuyor. Şey de yazıyorlar. ÖSO ordusu yazıyorlar mesela. Özgür Suriye Ordusu oluyor. Dün Hürriyet'te yazdığı gibi o kahraman doktorlar vardı ya pazar, evet, günü çadırda. Onlar da OSÖ diyorlar. OSÖ. Özgür Suriye Ordusu. Ama Rizeliymiş. Evet, şimdi o zaman Rus basını da uçağı Türkiye yanları düşürdü diyormuş, yalnız haberin olsun. Öyle mi? Evet. Ama Amerika Birleşik Devletleri'ni suçluyorlarmış verdikleri için bu mempet. Karışık. Bunu da geçiyorum. Savaşta önce gerçekler ölür zaten. Ve 29. söyledik onu. Atak helikopterimizin Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimatı gerçekleştirildi. Almanya Cezayirli Yahudilere tazminat ödeyecekmiş. Ne kadar efendim? Yahudi soykırımından sağ kurtulan yaklaşık 25 bin Cezayirli Yahudi'ye bir kereye mahsus olmak üzere kişi başına 2556 avroluk ödeme yapılacağı belirtilmiş. 2556 avro. Evet. Bütün ailesini ve yakınlarını kaybetti. Neyse hiç yoktan iyidir. Akbaza'da damlar mı diyeceğiz? Evet aynen öyle. Ve şeyi de bitirirken söyleyeyim ki tatsız bir iki haber de var. Rex Tillerson Venezuela'da Amerika Birleşik Devletleri'nin huzuru ve barışı geri getirmek için askeri darbe önerdiğini söylemiş. Venezuela'da? Evet. Rex Tillerson i̇şte. Dışişleri Bakanı Venezuela'da darbe. Zaten genellikle Güney Amerika ve Latin Amerika ülkelerinde askeriye halleder bu işi demiş. Yani işler çok kötüye gitti mi gelir özgürlüğü kurtarır ne yapalım demiş. Geçtiğimiz günlerde de Donald Trump Guantanamo'nun açık kalacağını söylemişti zaten. Evet onu da verememiştik. Bu arada New York Times'in yazdığına göre Mısır Kuzey Sina'da Sina Yarımadası'nın kuzeyinde 100'den fazla askeri bombardıman düzenlemiş. Ama bunları kim yapmış Mısır adına? Teröristlerle mücadele etmek için. İsrail. Evet. Bu da şahane bir işbirliği. Üç defa savaştılar bildiğim kadarıyla Mısır ve İsrail. Ama artık kendi uçaklarını yetmiyor anladığım kadarıyla ve pilotları İsraillilere yaptırıyorlar. Ayrıca da Amerika Birleşik Devletleri'nin hava bombardımanları Yemen'de 2017'de ne kadar artmış? Yüzde kaç? %600 artış. Yani geçen sene 21 hava saldırısı varmış Amerika'nın yaptığı. Bu sene 131'e bile çıkmış şimdiden. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de temel hizmetler ve altyapıyı iyileştirmek için somut adımlar atılmazsa Gazze 2020'ye kadar yaşanamayacak hale gelecek demişti. Evet. Zaten şu anda Gazze yapısı itibariyle işsizliğin tavanına vurduğu, hijyenin neredeyse yerlerde süründüğü bir yer olarak, insanların neredeyse cezaevi şartlarında yaşadığı bir yer olarak yaşanamayacak halde. Bunu İsrail ordusu bile söylüyor. Çatışma her an olabilir şeklinde çeşitli açıklamalar yaparak böyle bir durum söz konusu olduğundan bahseden birçok farklı kaynak var. Ama İsrail'le kendini hazırlıyormuş çıkacak olan çatışma için. Evet, çok güzel hazırlıklı güzel bir dünya. İlginç haberlerim daha vardı ama yarına saklıyorum. Çünkü biraz laf lafa açacak, uzayacak sohbet. Halbuki zamanımız dar. Onun için şimdi buradan ara verelim. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Evet, dün biraz şeyden bahsetmiştik biz de, Kongo'daki olup bitenlerden. Yürek paralayıcı şeyler de oluyor. Bir jenoside doğru gider mi diye kaygı içindeydik. Belki biraz ondan bahsederiz. Sonra da Ekvador'a da bakarız. Ondan evvel belki izin verirseniz nasıl? Küçük bir haber var. Türkiye'de pek yankı bulmuyor ama Kıbrıs Rum kesiminde seçimler yapıldı, ikinci tur seçimleri. Aa, evet, evet. Ve tekrar kazandı. Efendim? Anastasiadis kazandı değil mi tekrar? Anastasiadis kazandı. %56, oyların %56'sını alarak DİS'inin başkanı. Rakibi ikinci tura kalan Stavros Malas da %44 aldı. Katılım %74'te düşmüş. 2013'te %81'miş. Katılım zorunlu olmasına rağmen. Diğer birinci tura katılan diğer 7 adayından hiçbiri, bu dikkatimi çekti esas, hiçbiri ikinci tura kalan 2 adaydan birine oy vermeye çağırmamış. Dolayısıyla yok işte Malas şu kesimin oyunu aldı. Anastasiyas şunlarla işbirliği yaptı veya ittifak yaptı demek mümkün değil. Tabii elbette açıklanmamış, ilan edilmemiş, çağrı yapılmamış işbirlikleri olabilir. Anastasias'ın konuşmasında dikkatimi çeken ikinci olgu da programında hem bu Kıbrıs'ın bölünmüşlüğüne son verecek anlaşmaları yapma konusunda ilerleyeceğini vaat ediyordu ama Malas da aynı şekilde bir vaatte bulunuyordu. İstikrar içinde ilerlemek sloganı etrafında Anastasias'ın orta sınıfları desteğini aldığı söyleniyor. Burada önemli vaatlerinden bir tanesi 2013'te hatırlayacaksınız Kıbrıs'ta 100 bin euronun üzerindeki tasarruf mevduatlarına el konmuştu. Bu saç kesme operasyonu olarak adlandırılan operasyonda tabii mevduatlarına el konulan kişilerin mevduatları karşılığı bonolar verilmişti. Bir ödeme yapıldığını zannetmiyorum o günden beri o bonolara. Anastasias'ın vaadi bu el konan tasarruf mevduatlarını geri ödeyecek bir fon kurulması var ve bunun da bir orta sınıfın bir kesimini Anastasias'a oy vermeye teşvik ettiği söyleniyor. Esas olarak da Anastasias'ın 2013'ten beri yani birinci kez seçildiğinden beri Kıbrıs'ta iktisadi istikrarın gelmiş olması, belli bir o iktisadi krizden göreli biçimde çıkış olmalarının o Anastasias'ın istikrar içinde ilerlemek sloganına bir karşılık olduğu söyleniyor. Sonuçta Kıbrıs'ta, güneyde Kıbrıs Rum kesiminde veya Kıbrıs Devlet Başkanlığı'nda ikinci kez Anastasias seçildi. Ama Kıbrıs'ın bölünmüşlüğüne son verecek hamleleri yapma kapasitesi var mı? Türk tarafının var mı bir kere? Rum tarafının var mı? Bu ayrı bir soru işareti tabii. Evet, Anastasias değil ama bayağı kuvvetli bir fark atarak gelmiş oldu yani. Evet, %56 aradaki fark oldukça yüksek. Yüksek, evet. Peki. Kongo'ya dönersek, evet. Siz dün ele aldınız. Yani Kongo'da aslında 1996'dan beri sürüyor. Özellikle Kongo'nun doğusunda 1996'dan beri süren bir iç savaş var. Ve bu iç savaşın mağdurlarından bir tanesi de şimdiki Kongo, eski adıyla Zaire'nin başkanı Kabila'nın babasının 2001'de öldürülmesi olmuştu. Şimdiki başkan babasının öldürülmesinden sonra onun yerine seçildi 2001'de. 1996'dan beri süren bir parçalanma savaşı var aslında. Hem kabileler arası savaş var, hem Ruanda'nın hem Uganda'nın dahil olduğu, Uganda'nın ordusunun bir kısmı Kongo'nun küçük bir topraklarının bir kısmını işgal ediyor yıllardan beri. Ve bölgede tabii çok zengin yeraltı madenleri var. Özellikle altın ve elmas zengini olan bir bölge, hatta ülke diyelim Kongo. Ve bütün bunlar üst üste gelince bir de kültürel çatışmalar, yani Müslüman kabilelerle Hristiyan kabileler, hayvancılık yapan yarı göçebe kabilelerle tarım yapan yerleşik kabileler arasındaki ihtilaflar, çatışmalar da bunların üzerine kat kat ilave oluyor. Kongo'da 1996'dan beri bazı hesaplara göre doğrudan savaş nedeniyle ve savaşın dolaylı etkileri nedeniyle, işte açlık, kötü beslenme, altyapının tarumar olması gibi nedenlerle oluşan olağanüstü ölüm hesabı yapıldığında sayı çok yüksek çıkıyor ama bu tartışma konusu aynı zamanda. Bazı verilere göre 4 milyon kişinin öldüğü, ama belirteyim çatışmalarda doğrudan değil, hem çatışmalar nedeniyle hem de yaşanan savaşın yarattığı altyapı zorlukları ve kötü yaşam koşulları nedeniyle ölen kişilerin 4 milyon civarında olduğu, hatta bazı hesaplara göre toplam 6 milyon kişinin bu nedenle hayatını kaybettiği iddia ediliyor. Bazı demograflarda bu sayının çok abartılı olduğunu, hatta geçenlerde bir gazete makalesinde okudum. İki Belçikalı demograf bu aşırı ölüm oranı diyeceğimiz, olağanın üstünde ölüm oranı sayısının 200 bin civarında olduğunu söylüyor. Bu da her durumda ölüm sayılarını dikkatle ele almamız gerektiğini belirtiyor. Ama şu anda Ocak ayından itibaren yeniden bir çatışmanın Kongo'da, Kongo'nun doğusunda, Kivu bölgesinde ve Kivu'nun güneyinde özellikle başladığını söyleyebiliriz. Çünkü Kongo ordusu buradaki isyancı milisleri, Yakutumba milislerine karşı bir operasyon başlatmış Ocak ayının ortasında, hatta sonlarına doğru. Ve binlerce yerli köylerini terk etmeye başlamış. Bir kısmı Tanganyika gölünü geçerek karşı tarafa sığınmaya çalışıyor. Bir kısmı da ölen sayısında 3500 civarında olduğu son birkaç günde söyleniyor. Evet, yani çok ciddi şeyler de veriliyor. Yani anlatılanlarda işkence, özde geçme, cinayet, sevdiklerinin gözleri önünde öldürülmesi falan gibi şeyler de anlatılıyor maalesef. Ve özellikle de çocukların, 5 yaş altı çocukların çok büyük riskte olduğu söyleniyor. Milyonlarca çocuğun falan. İşte Burundi'ye ve Zambiya mı? Uganda'ya. Uganda'ya kaçıyorlar, evet. Evet. Yani dediğim gibi Uganda'da, Ruanda'ya da kaçıyorlar. Ama Uganda esas, yani bu iç savaşın oluşmasında Uganda ve Ruanda'nın da dahil olduğunu söylememiz lazım. Çünkü onlar da iki farklı kabileyi destekleyerek iç savaşa dahil olmuşlardı. Yani burada her şeyin iç içe geçtiği, sınırların da bir anlam ifade etmediği, Belçikalıların çizdiği bu sınırların hiçbir anlam ifade etmediği ve hakikaten beyaz Avrupalının bıraktığı bir korkunç miras üzerine bir insanlık dramı orada sürekli ama bir gün iki gün değil, sürekli yaşanıyor. Evet, maalesef. Orada biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'in müdahale gücü var. Birleşmiş Milletler'in gözlemcileri var ve onlar da bu çatışmalardan maalesef payını alıyorlar. Geçenlerde Birleşmiş Milletler'in iki gözlemcisi öldü 2017 başında Kasai'da. Diğer taraftan Birleşmiş Milletler'in Afrika ülkeleriyle dahil olduğu bir ara bulucu gücü de geçtiğimiz aylar içinde yeniden saldırıya uğramış ve 5-6 Birleşmiş Milletler görevlisi ölmüştü. Ben de bir şey ekleyeyim izninle. Yani yanlış hatırlamıyorsam bu ilk yıllarında işte Kongo'nun bağımsızlığı vesaire meseleleri, çıkan çatışmayı önlemek için Birleşmiş Milletler'in o zamanki Genel Sekreteri Dag Hammarskjöld, beraberindeki uçaklarla, İsveçli beraberindeki yetkililerle uçağa düşmüştü. Şimdilerde yeni yapılan bulgularda öldürülmüş olmasının çok büyük ihtimal olduğunu söylüyor büyük devletler tarafından. Ha, büyük öyle mi? Ben onu bilmiyorum. Büyük devletler tarafından öldürülmüş evet, olması. Evet, Batılıların, yani özellikle Batılılar tarafından. Belgeler yeni ortaya çıkmış. Guardian'da ayrıntılı bir haber vardı, geçenlerde okudum. Bu benim Seha Meray'ın çok yakından takip ettiği önemli bir denemeciydi de aynı zamanda, İsveçli Dag Hammarskjöld. Oradan aklımda kalmış. Yol Taşları diye çok hoş bir kitabı da vardır. Evet. Maalesef galiba barış sağlayacağı için, silah tacirlerinin işini bozacağı için Sadece silah tacirleri değil, bir de orada inanılmaz bir altın ve elmas tacirleri de. Evet. Belki silah tacirlerinden daha fazla para kazanıyor. Bir de kobalt tabii. Yani şeyin, kobalt, evet. Evet, şeyin bu bilgisayarda çok kullanılan madenlerin de. Lityum muydu? Bir de öyle bir şey. Evet. Evet, böyle de ekledim işte. İsterseniz bir üçüncü ülkeye gidelim. Ekvator. Evet. Ekvator'da pazar günü bir referandum yapıldı. 2017 başında 10 yıldır başkanlığı devam eden Rafael Correa'nın yerine seçilen, onun 2007 ile 2013 arasında başkan yardımcılığını yapmış olan Lenin Moreno, Rafael Correa'nın çok büyük tepkisine yol açan birkaç soru sordu. Anayasa sorusu, daha doğrusu bir referandum sorusu sordu. Anayasa değişikliği ne yol açacak sorular sordu. Bunlardan bir tanesi, en önemlisi, başkanlığın sınırsız seçimini kabul ediyor musunuz sorusuydu. Niye böyle bir soru sorduğunu derseniz, Rafael Correa 2005 yılında başkanın yeniden sınırsız seçiminin kaldırılması vaadiyle iktidara gelmişti. 2008'de bunu iki seçimle sınırlamıştı. Kendisi iki seçimden biraz fazlasını yaptı 10 yıl boyunca. Ama birdenbire 2015 yılında bu sınırlamayı kaldırdı. Anayasa değişikliğiyle kaldırdı. Kaldırmıştı. Ama 2017 seçimlerinde üçüncü kere aday olma ihtimali varken, aday belirsizken aday olmayıp yerine yardımcısını aday göstermişti. Ve buradaki niyeti de büyük ölçüde Putin, Medvedev gibi bir rock, satrançtaki rock'tan bahsediyorum, bir rock faaliyeti yapmaktı. Yani evet. 2022'deki seçimlerde, 2021 veya 27'deki seçimlerde yeniden aday olmaktı. Lenin Moreno hızla seçildikten sonra Rafael Correa'nın politikasından ve Rafael Correa'dan hızla uzaklaştı. Ve bu referandumunda gösterdiği gibi onun önünü ömür boyu artık kesecek bir soruyu sordu Ekvatorlulara. Yani sonuçta sorulan soru, Rafael Correa gelecek seçimlerde yeniden aday olsun ve başkan olsun mu sorusuydu. Evet. Ve üstü buna kapalı. %67.8 Ekvatorlular olmasın diye yanıt verdiler. Çok büyük bir oran değil mi? Evet, yüksek bir oran. Yüksek bir oran. Katılım da %74, yani iyi bir katılım oranı var. Bunun yanında tabii bizim 2010 anayasa değişikliğindeki taktiği de uyguladığını söyleyelim Lenin Moreno'nun. Bir tek soru sormakla yetinmeyip evet'i güçlendirecek başka sorular da sormuş. Bunlardan bir tanesi, gayrimenkul değer artışının vergilendirilmesine son vermek. Bu orta sınıfları ilgilendiren bir şey. Rafael Correa bunu, bu gayrimenkul değer artışlarının vergilendirilmesine son verilmesini neoliberalizme geri dönmek olarak tanımlıyor. Ki aslında Lenin Moreno'nun kaçınılmaz olarak daha merkez politikalar yürütmesi gerektiğini herkes söylüyor. Çünkü Rafael Correa'nın çok başarılı olduğunu iddia ettiği 10 yıllık yönetiminin iktisadi bilançosu bazı açılardan başarılı. Yoksulluğun azaltılması oranlarında açısından başarılı. Fakat bıraktığı kamu bütçesi, kamu yükü, borçlanma açısından bakıldığında, özellikle şimdi petrol fiyatlarının da çok düşük olması nedeniyle, Ekvator'un birinci ihracat gelirleri hala petrol. Petrol fiyatlarının düşük olması nedeniyle sürdürülebilir olmaktan çıkıyor veya çıktığını iddia ediyor Lenin Moreno. Diğer Rafael Correo'nun ihanet ve yurttaş değişimi olarak tanımladığı 21. yüzyıl sosyalizmi hamlesi olarak tanımladığı bir kurumu da yetkilerini kısma kararı almak için referandumda bir sorusu var. Bu Yurttaş Katılım Konseyi'nin yeniden yapılandırılmasına yönelik. Bu Yurttaş Katılım Konseyi de Rafael Correo'nun kurduğu ve hemen hemen bütünüyle kendi adamlarından, kendine yakın partililerden oluşan bir konsey ki yüksek bürokrat atamalarını yapan bir konsey. Hmm. Yurttaş Katılım Konseyi adı altında. Bunun tabii yetkilerinin değişmesi veya içeriğinin, konseyin yapısının değişmesi Koreyacılara bir darbe aynı zamanda. Madem arama ve çıkarma izinlerinin sınırlandırılması talebi ise tam onu çözemedim. Yani bunun sınırlandırma mı yoksa genişletme mi olduğunu ben de karar veremedim oradaki sorunun muğlaklığından. Burada da yerlilerle ilgili bir girişim bu. Çünkü yerlilerin çok ciddi tepkileri var bu maden arama ve çıkarma izinleriyle ilgili. Diğer sorular daha reşit olmayan çocuklara yapılan cinsel tacizlerin daha ağır cezalandırılması, yolsuzlukların daha cezalandırılması gibi. Yolsuzlukların cezalandırılmasında Lenin Moreno'nun attığı adımlardan birisi de Rafael Correa'nın son başkan yardımcısını bir yolsuzluk suçlamasıyla hakkında dava açılması, hapis cezasına çarptırılması ve başkan yardımcısından azledilmesi olmuştu. Evet. Son olarak şunu belirteyim. Bu referandumda Rafael Correa'nın kurduğu Alianza País Partisi sonuçta ikiye bölündü. Koreistlerle Leninistler. Koreistler daha solda, Leninistler daha sağda. Tabii ki bu Lenin kavramıyla çok çelişkili ama Leninistler mecliste de çoğunluğu kaybettiler. Yani bu sayede, bu nedenle Lenin Moreno mecliste çoğunluğu da kaybetmiş durumda. Dolayısıyla daha sağ partilerle işbirliği yaparak Rafael Correa etkisini azaltma ve kendisini pekiştirme yolunu izliyor. Tabii bu da Rafael Correa taraftarlarını neoliberal politikalara Lenin Moreno teslim oldu iddiasıyla eleştirmelerine yol açıyor. Rafael Correa'nın şöyle bir referandum sonrasında artık bir daha şahsen seçim iktidara gelme imkanı kapanmış olmasına rağmen siyasi mücadeleyi bırakmayacağı anlaşılıyor. Şöyle diyor: bütün partiler evetçiydi. Sadece Rafael Correa'yı destekleyenler, bizim partimiz, bizim akımımız hayır çağrısında bulundu. Bu kadar kısa zamanda ve bütün ekvator partilerine, sağcı ve solcu bütün ekvator partilerine karşı bizim %32 hayır oyu çıkartmamız toplumun %32'sinin bizim yanımızda olduğunu gösteriyor. En büyük partiyiz anlamına geliyor bu aynı zamanda. Önümüzdeki dönemde Ekvator'da Rafael Correa tipi sol popülizmin önde gelen siyasetçilerinden birinin siyasi uğraşlarını izlemeye devam edeceğiz. Evet, ya Yasuni Park'ını da bir kısmen açtılar şeye, petrol aramalarına. Bu da evet, anayasaya bile aykırı, doğa haklarını tanıdıkları halde yaptılar bunu da. Bir de belki şeyi de eklemek lazım son olarak. Evo Morales de üst üste seçilmenin yolunu Bolivya'da, komşu Bolivya'da çok sağlama almış durumda. Orada da muazzam bir sol popülizmin otokratik eğilimlerine doğru bir gidiş var. Belki ileride onu da konuşuruz. Bu sorun zaten ciddi, yani bu sürekli iktidarda kalma hırsı genellikle iki kere seçilmeyle sınırlı olmasına rağmen anayasada sürekli iktidarda kalma hırsı maalesef bu Latin Amerika kodiyolarının hepsinde var. Buna tek direnen Lula olmuştu biliyorsunuz. Evet. Popülaritesinin en üstündeyken ikinci seçiminde en üstündeyken partisinden buna Lula'ya çok öneri geldi. Yani anayasa değişikliği yaparsak üçüncü kere seçilmenizi ezici çoğunlukla kabul ettiririz diye bunu reddetmişti. Şimdi yeniden seçilmesini engellemek için de ona çok bir mahkeme kumpası mı yoksa gerçekten suç mu onu da bilemiyoruz ama bir operasyon yürütüldüğü gözüküyor. Tabii bu söylediğim yönetim tarzı yıllarca başbakan olup ondan sonra yıllarca cumhurbaşkanı olma yönetiminde tabii içeriyor. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz Ahmet. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Bugün Can yok izinli ve şimdi bir konuğumuz da var. Siz takdimi ve konuyu anlatırsanız başlamış oluruz. Memnuniyetle. Konuğumuz benim çok eski bir arkadaşım Ferda Keskin. Hoş geldin Ferda. Hoş bulduk Güven. Hoş geldin Ferda. Hoş bulduk. Bizim de aynı zamanda eski programcımız ve kendi deyimiyle her çimentoda yapıyor değil mi? Arada, Joker elemanı. Joker elemanı olarak da geliyor çağrıldığında. Evet, Ferda Açık Radyo'ya çok, Açık Radyo dinleyicilerine çok aşina, Açık Radyo dinleyicilerine çok aşina olduğu bir isim. Ben bugün bir felsefe sohbeti yapacağız. Kısaca Ferda'yı tanıtarak başlayayım. Bizim arkadaşlığımız aslında Boğaziçi Üniversitesi'nin öncesine de gidiyor ama Boğaziçi Üniversitesi'nde felsefe bölümünde lisans okurken epey birlikte ders almışlığımız var. Arkasından Columbia Üniversitesi'nde New York'ta master ve doktora derecelerini aldıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde karşılaştırmalı edebiyat bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmakta Ferda. Orada felsefe ve toplumsal düşünce yüksek lisans programı var. Bu programın kurucusudur ve direktörü olarak görev yapıyor. Çalışma alanları arasında 20. yüzyıl Fransız felsefesinin en önemli isimlerinden Michel Foucault'u ben başta sayayım. Foucault'un aslında Türkiye'de tanınması, eserlerinin çevrilmesi, sistematik bir şekilde sunulması konusunda çok emeği geçmiştir Ferda'nın. Bugün Foucault konusunda konuşmayacağız ama ileride bir başka programı da Foucault üstüne yapmak için sözleştik diyebilir miyim Ferda böylece? Doğru. Aslında bugün de yani konuşacağımız konuda benim getireceğim yorumlarda bayağı bir Foucault etkisi var. Onu söyleyebilirim ama tabii doğrudan doğruya spesifik olarak Foucault'un düşüncesini konuşmayacağız. Yani biraz da tabii takdir edersin ki o kadar uzun zamandır Foucault üzerine konuşuyorum ki fırsat buldukça böyle başka konular üzerinde veya Foucault'u başka alanlara uygulama gibi bir fırsat doğduğunda bunu da kullanıyorum. Tamam. Foucault üstüne ayrıca özel bir başka program yaparız. Ferda'nın çalışma alanları arasında Foucault'dan başka toplum ve siyaset felsefesi, etik, toplum bilim felsefesi ve edebiyat ve felsefeyi de saymak mümkün. Şimdi bugün toplum bilime ve siyaset bilimine giren siyaset ve toplum bilim felsefesi üzerinden bir konuyu gündeme getirmeye karar verdik. Neoliberal politikalar ile sağ muhafazakarlığın yükselişi arasındaki ilişkinin ne olduğuna ve burada bir çelişki olup olmadığına bakmak istiyoruz. Ben fakat konuya belki şuradan girsem, genel olarak siyasi ve sosyolojik analizler Açık Radyo'nun pek çok programında, Açık Gazete'nin başka köşelerinde de yapılıyor. Bir sosyologla toplum bilim felsefecisini ya da bir siyaset bilimciyle siyaset felsefecisini ayıran şey nedir? Sen bir felsefeci olarak bir siyasi bilimciden ya da sosyologdan farklı bir şeyler yapıyorsun. Onların yaptıklarının felsefesini yapıyorsun bir anlamda. Bunu nasıl anlamak lazım? Bu ayrımı belki çizerek böyle bir genel çerçeve içinde başlasak, sonra da bunun aslında bir örneği haline gelecek. Senin neoliberalist politikalar ve sağ muhafazakarlık üstüne söylediklerin diye düşünüyorum. Evet. Tabii senin söylediğin gibi aslında bir anlamda siyaset felsefesi ya da toplum bilim felsefesi siyasetin, siyasal söylemin, siyasi söylemin veya toplum bilim söyleminin bir felsefesi. Dolayısıyla bir meta söylem olarak düşünülebilir. Fakat tam da öyle olmuyor pratikte. Çünkü aslında sosyoloji dendiğinde, örneğin bir toplum bilim disiplini olarak, ya da siyaset bilimi dendiğinde, bunun teorik veçesi ile felsefe arasında çok yakın bir ilişki olduğunu, neredeyse çok benzer şeyler yapıldığını görüyoruz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bugün benim çevremde sosyoloji, ama teorik sosyoloji yapan arkadaşlarım, meslektaşlarımın okudukları kitaplar, sordukları sorular ve bu sorulara cevap olarak getirdikleri argümanlar ile yaptıkları göndermeler arasında ile benim yaptığım şeyler arasında çok da büyük bir fark yok. Aynı şeyi siyaset bilimi için de söylemek mümkün. Yani teorik olarak siyaset bilimi yapan arkadaşlarımla, meslektaşlarımla, onların okudukları zaman buldukları, gördükleri ve tartıştıkları siyasal metinleri, şeyler ile benim bulduğum, tartıştığım şeyler arasında çok büyük bir fark yok. Ama fark daha çok uygulama alanında ortaya çıkıyor. Felsefeyi yaptığınız zaman bunu çok fazla uygulamalı olarak yapmazsınız. Çok daha soyut düzeyde kalır. Kalmak zorunda değildir ama genellikle de facto öyle olur. Ama tabii ki sosyologlar olsun, siyaset bilimciler olsun, uygulamalı sosyoloji veya toplum bilim ve siyaset yaptıkları zaman çok daha ötesine geçmiş oluyorlar bunun. Yani bir tarafta teori, öbür tarafta ise analiz diyelim. Bunlar ikisi birbiriyle geçişlidir. Ama felsefeciler daha soyut ve teorik düzeyde dururken, sanıyorum sosyal bilimciler ya da siyaset bilimciler o teorinin uygulama alanını da özellikle kapsayacak şekilde çalışırlar. Tamam, çok teşekkürler. Çok güzel bir giriş oldu. Bu aslında, yani bilim ve felsefe sohbetleri olduğundan bu köşenin başlığı, böylece buna da bir ışık tutmuş oldu. Diğer alanlarda da aslında, yani psikolojide de, sinir bilimde de, fizikte de benzer bir durum olduğunu söyleyeyim. Zihin felsefesi yapan birisiyle teorik psikoloji yapan birisinin aslında yaptığı şeyler birbiriyle son derece örtüşüyor. Tam senin söylediğin gibi bir siyaset bilimci, kuramsal siyaset bilimciyle siyaset bilimi felsefesi yapan birinin söylediklerinin örtüşmesi gibi. Şimdi buradan hareketle bugünkü konumuza istersen gelelim. Bu İngiltere'de Thatcher dönemine ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Reagan dönemine, 1980'lere gittiğimizde neoliberal politikaların geliştirildiğini ve giderek seçim yoluyla benimsenip iktidarda kendine bir yer bulduğunu görüyoruz. Oradan bugüne kadar gelirsek, İngiltere'nin Brexit kararına ve Amerika Birleşik Devletleri'nde geçen 2016 senesinde Trump'ın seçilmesine, Arada ilginç bir yol var oradan 1980'lerden bugüne kadar giden ve bir takım çelişkiler de ortaya çıkıyormuş gibi gözüküyor. Senin ana tezin bu durumu analiz eden ve arada bir çelişki olduğuna işaret eden bir tez, değil mi? Doğru anladıysam evet. Buradan konuya girelim mi? Olur olur. Tabii yani çelişki ve bir kriz olduğunu ben düşünüyorum. Şimdi genellikle hatta, evet. Neoliberalizmin iktisadi krizinden bahsederiz. 2008 krizi, ondan evvelki krizler vesaire. Ama neoliberalizmi sadece iktisadi bir doktrin olarak anlamak çok yanlış bence. Çünkü neoliberalizm çok daha geniş bir şey. Siyasi bir ayağı var. Hatta bunun da ötesinde neoliberalizm bir rasyonalite, bir normatif sistem ve insan yaşamını bütünsel olarak kapsamaya yönelik olarak işleyen, insan yaşamına bir bütün olarak nüfuz eden, insanın öznelliğini yeniden kuran bir sistem. Dolayısıyla çok geniş bir analiz gerektiriyor. Ve tabii ki bu analizi yaparken de ister istemez siyaset felsefesi ve siyaset felsefesinde karşımıza çıkan iktidar modellerini kullanmak lazım. Yani demin sözünü ettiğim o teori pratik, daha doğrusu teorik çalışma ve bunun uygulaması arasında hani bir fark var ama öyle bir fark olmak zorunda değil demiştim ya. İşte mesela böyle bir analiz iktidar modellerinden hareketle, örneğin neoliberalizmin teorisinden hareketle neoliberalizmin bugün içinde bulunduğu siyasal krizi anlamak için yapılan analizi bir araya getirdiği için de önemli olacak bana kalırsa, manalı. Şimdi ben bir kriz olduğunu düşünüyorum burada, siyasal bir kriz olduğunu düşünüyorum. O krizde tabii ki az önce senin sözünü ettiğin gibi İngiltere'de Brexit ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın seçilmesiyle birlikte aslında varoluşu küreselleşmeye bağımlı olan neoliberalizmin yavaş yavaş veya çok belki hızlı bir şekilde başka bir yöne doğru gitmeye başlaması. Çünkü biliyoruz ki Brexit aslında İngiltere'nin bir anlamda kendi içine dönmesi anlamına geliyor. Aynı şekilde Trump'ın politikalarının da buna benzer bir çizgi takip ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla da her iki gelişmede neoliberalizmin varoluş koşulu olan küreselleşmeyle çok derin bir gerilim içerisinde. Şimdi bir taraftan bir yabancı düşmanlığı var, öbür taraftan bir içe dönüş var, yükselen bir milliyetçilik var. Uluslararası kurumlardan, uluslararası anlaşmalardan, uluslararası işbirliği çeşitlerinden kopma, uzaklaşma var. Dolayısıyla küreselleşmeden bir anlamda uzaklaşma var. Yerellik, ulusalcılık, milliyetçilik, içe kapanma lehine. Ben işte çelişkiyi burada görüyorum. Bu çelişkiyi eğer teorik olarak temellendirmek gerekirse şunu bana kalırsa söylemek mümkün. Bu gelişme aslında toprak temelinde tanımlanmış o geleneksel hükümran devlet anlayışına geri dönmek manasına geliyor. Halbuki bu neoliberalizmin benimseyebileceği bir politik model, bir iktidar modeli değil. Yani toprak temelinde tanımlanmış hükümran bir ulus devlet ve bu ulus devletin sınırları içerisinde kalmak, oraya daha doğrusu bu noktada geri dönmek, neoliberalizmin olmazsa olmaz koşulu olan küreselleşmeyle bir çelişki gösteriyor ve çok ciddi sonuçları var. O çok ciddi sonuçlardan bir tanesi de tabii ki o ulus devletin kurucu unsuru olan toprakta doğmuş olmayanları, yani ulusun parçası olmayanların dışlanması ve dolayısıyla ortaya ciddi bir xenofobia, bir yabancı düşmanlığının da ortaya çıkması. Burada artık o neoliberal sistemin ihtiyaç duyduğu iktidar modelinden vazgeçmek ve az önce söylediğim gibi hükümranlık tebaa ve sınırlama yasaklama modeline geri dönüş var. Halbuki bu dediğim gibi neoliberalizme, istersen şimdi birazdan oraya da gireriz, neoliberalizmin yapması gereken, yapmak zorunda olduğu şeyle bir çelişki arz ediyor. Evet. Ve peki ben de şeyi sormak istiyorum, yalnız bu neoliberalizmin küreselleşme tabanına yaslı olmakla beraber aslında onunla çelişen bir yerelleşme olduğunu söyledin. Ama aynı zamanda bu bir çeşit şirket totaliterleşmesi diye bakabiliriz. Yani bir gerçek anlamda, bir Hannah Arendt'in de kullandığı anlamda bir totalitarizmin varlığını da çok çeşitli ülkelerde, bunlar yani Amerika'da da var, sürekli evet, yalanlar üzerine inşa aynen edilmiş müthiş bir sistemin, bu Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde, Macaristan'da, Polonya'da, başka yerlerde de görüyoruz. Bir de şey var, yani bu bir çeşit küreselleşme değil mi peki aynı zamanda? Bu evet, yani küreselleşme tabii çok geniş bir kavram. Bu ben bunu şöyle belki söyleyebilirim diye düşünüyorum. Şimdi yabancı düşmanı, milliyetçi, muhafazakar, hatta ırkçı toplumlar veya oluşumlar tarihte genellikle güçlü liderler ararlar ve güçlü liderlerle tebarüz ederler, ortaya çıkarlar. Ve bu gerçekten senin söylediğin gibi bir yayılma gösteriyor. Yani İngiltere değil sadece söz konusu olan, Amerika değil, aynı zamanda Avrupa'da da, Fransa'da mesela herkesin yüreği ağzındaydı son seçimlerde. Acaba Le Pen gelecek mi diye, ve birçok insan sırf Le Pen gelmesin diye hiç istemedikleri bir adaya oy vermek zorunda kaldılar. Aynı şey Orta Avrupa için de geçerli. Aynı şey tabii ki Orta Doğu için de geçerli. Şimdi bu bir yayılma. Bu bir yayılma. Ama benim yani küreselleşme derken kastettiğim başka bir şeydi. Onu vurgulamak benim açımdan çok önemli. O da şu, yani ben neoliberal küreselleşme derken neoliberalizmin ihtiyaç duyduğu bir şeyi vurgulamaya çalışıyorum. O da bir dolaşım özgürlüğü. Emeğin ve sermayenin dolaşabilmesini mümkün kılan bir küreselleşme. Şimdi bu olmadan sermayenin büyümesi ve neoliberalizmin kendi kendisini kalıcı kılması imkansız. Tam da bu yüzden aslında, yani emeğin ve sermayenin hem ulus devlet içerisinde hem de uluslararası düzeyde dolaşımının mümkün kılınması bir güvenlik sorunudur. Fakat dünyanın son işte 20 yılda çok önemli bir güvenlik sorunu yaşadığını biliyoruz. Ve aslında bu içe dönüşü bir anlamda kendi topraklarına, kendi sınırlarına geri dönüşü tetikleyen unsurlardan bir tanesi de küreselleşmenin ihtiyaç duyduğu güvenliğin çok önemli bir tepki demeyelim ama yara alması. Yani işte intihar saldırıları, IŞİD benzeri oluşumlar, terör adı verilen olaylar vesaire. Bu neoliberal küreselleşmenin ihtiyaç duyduğu emek ve sermayenin dolaşım özgürlüğünü çok ciddi tehdit eden unsurlara dönüştü. Ve dolayısıyla da o neoliberal küreselleşme yerini yavaş yavaş kendine içeriye doğru dönmeye bıraktı diyebiliriz. Ama tabii ki burada başka bir problem daha var. Başka bir önemli nokta daha var. O da sermayenin ulusal sınırlara geri dönmesi. Şimdi sen demincek şeylerden bahsettin demin. Küreselleşmede şirketlerden bahsettin. Bunlar çok uluslu şirketler ve sermaye çok uluslu. Dolayısıyla esas kriz burada, yani siyasal krizin getirdiği bir iktisadi kriz de var. Veya bir iktisadi krizden bahsetmek mümkün. O da işte sağ muhafazakarlığın yükselmesi, ulus devlet sınırlarına geri dönüş, küresel sermayenin ulus devlet sınırlarına geri getirilmesi anlamına geliyorsa, gelecekse ki Trump böyle bir vaatle geldi, burada çok ciddi bir sorun çıkacak. Yani sermaye ile, küresel sermaye ile yerel siyaset arasında, iktisatla politika arasında bana kalırsa bir gerilim oluşacak. Çünkü şu anda dünyanın mevcut sistemini düşünürsek sermayenin tekrar yerelleşmesi, ulusallaşması, istihdamın ulus devlet içerisinde sınırlı kalması, bunlar mümkün değil. mümkün olmadıkları ölçüde de sermaye ile politika arasında ben bir gerilim çıkacağını, bir çelişki çıkacağını düşünüyorum. Peki aslında şimdi kritik bir soru o zaman bu neoliberalizmin çelişkisi hatta krizi dünyayı nereye götürüyor, yarın ne olacak sorusu. Ama ben ondan önce geriye doğru bakan bir soru da sormak istiyorum izninle. Bu kriz niye ortaya çıktı? Bunu da soralım. Yani neoliberal politikalar için ne istediler de alamadılar demek mümkün 80'lerden bu yana belki. Dışarıdan bir basınç dolayısıyla böyle bir neoliberal dünya görüşünde bir kriz çıktı demek de zor gözüküyor. Sistemin kendi içinde kendi ögeleriyle ürettiği belki bir çelişki, hatta kriz gibi gözüküyor. Yarın ne olacak sorusunu anlamak için belki bu kriz niye ortaya çıktı sorusuna cevap vermeye çalışmak gerekirmiş gibi düşünüyorum. Sen ne dersin? Doğru. Ama yani bu krizin ortaya çıkışını sadece neoliberalizmin kaynağı olan örneğin İngiltere veya Amerika Birleşik gibi devleti gibi devletler veya Avrupa Birliği gibi alanlarda, mekanlarda aramak bana kalırsa yeterli değil. Yani neoliberalizm sürekli olarak dışarıya doğru açılan sermaye çünkü büyümek zorunda bir sistem olduğu için ister istemez dünyanın geri kalanıyla da belirli bir konfrontasyon içerisine girmek zorunda. Daha önce böyle bir konfrontasyon yoktu. Yani 80'li yıllar, 90'lı yıllar hatta 2000'lerin başları bile neoliberal küreselleşmenin ve neoliberal rasyonalitenin, neoliberal normatif sistemin dünyada çok da büyük direnişle karşılaşmadan yayıldığı, benimsendiği bir dönemdi. Ama daha sonra buna karşı bir direniş ortaya çıkmaya başladı ve bununla birlikte neoliberalizmin ihtiyacı olan o güvenlik ortamını tehdit eden yepyeni bir dünya konjonktürü çıktı. Bu dünya konjonktürü az önce de dediğim gibi çok ciddi yabancı düşmanlığı şey yaptı ama bunun içeriden gelen tabii ki destekçisi de ne oldu? Neoliberalizmle birlikte ortaya çıkan prekarite yani güvencesiz emekçi sınıfı ve o güvencesiz emekçi sınıfının içinde bulunduğu ekonomik durum ve onun getirmiş olduğu sorunlar o güvenlik sorunu dolayısıyla ortaya çıkan siyasal krizle bütünleşti ve yabancı düşmanlığı, xenofobia birdenbire ikiye katlandı. Yani neoliberalizm elbette çok ciddi bir siyasal krizin yanı sıra ekonomik kriz de yaşadı birden fazla yakın geçmişte. Bunların ortaya çıkarttığı yepyeni bir toplumsal sosyolojik profil var. İş güvencesi olmayan, esnek koşullarda çalışmak zorunda olan ve iş güvencesi olmadığı için de işini yabancıya kaptırmak istemeyen, dolayısıyla küreselleşmenin kendisine zararlı olduğunu düşünen bir grup insan, bir grup demeyelim buna, büyük bir çoğunluk şu anda o yabancı düşmanlığını körükleyen veya kullanan uluslararası konjonktürle bütünleşti bana kalırsa ve ortaya böyle bir durum çıktı. Peki bu sağ, yükselen sağ muhafazakarlığın bir geleceği, istikbali, yarını var mı? Yani işte neoliberal sistem içinde belki bir kriz var. Sağ milliyetçi, daha yerelci, muhafazakar politikalara geri dönülüyor. Bu bana bir çare ya da kurtuluş ya da çıkış noktası gibi gözükmüyor hiç. Dolayısıyla belki hani yarın ne olacak sorusunu bu sorunun ışığında değerlendirebilir miyiz? Elbette yani ulus devlet merkezli bir siyasal modelin veya iktidar modelinin dünyayı daha önce son 200 yıldır nereye götürdüğünü hepimiz biliyoruz. Nerelere kadar gidebileceğini. Dolayısıyla tam da senin söylediğin gibi bu dünyada var olan krizlere bir çözüm veya derde deva olamaz. Olamayacağı ölçüde de alternatif bir küreselleşme aramak gerekiyor bana kalırsa. Yani artık bu saatten sonra yerel, milli, ulusal sınırlar içerisinde kalmak, içe dönmek, yabancı düşmanlığı falan böyle saçmalıklarla tabii ki uğraşamayız ama zaten çok da uzun süreli devam etmez bana kalırsa bu durum. O yüzden de burada işte sermaye karşısında emeğin alacağı tavır ve bu emeğin alacağı tavrın kendini ne kadar küreselleştirdiği de çok önemli. Yani ben ne olacağı konusunda net bir şey söyleyemem ama olmasını istediğim veya dilediğim, arzuladığım şeyin ne olduğunu söyleyebilirim. Bir antikapitalist olarak kapitalizme karşı verilen mücadelenin kendisinin sadece yerel sınırlar içerisinde kalmaması, küreselleşmesi, genişlemesi yatay olarak ve dolayısıyla da bir taraftan o geniş direniş alanını kurarken bir taraftan da elbette bütün o kimlik kavramını, nosyonunu istismar eden ayrımcı politikalara karşı da tavır alması. Arzuladığım şey bu benim. Evet, burada tabii bir de ilginç şey çıkıyor. Yani ben bir zamanlar çok malumat furuşluk olacak, yani daha doğrusu bir ukalalık olacak ama yerel yatay yavaşça diye bir formül oluşturmaya çalışmıştım kendime göre. Yani bu işin, bu küreselleşmenin içinde işte çalışanların sahip olduğu kooperatifler, ki işte bildiğimiz Ekonominin Sonu programında epeydir bunun üzerinde durmaya çalışıyoruz. Aylardır, hatta senelerdir işte yerel yiyecek üreten yiyecek kooperatifleri, aynı zamanda işte bir bakıma vegan diyetinde önem kazandı. Hayvancılığın çok büyük problemleri var çünkü endüstrisinin. Ve aynı zamanda bir de böyle sanatsal, kültürel ve siyasi bir takım yerel organizasyonların bir şekilde, hiyerarşik olmayan bir şekilde, yine yatay bir biçimde internet üzerinden vesaire diğer kendilerine benzeyen şeylerle buluşarak bir şey kurması, yeni tarzda bir küreselleşmeye gitmesi ve bunun bir de üçüncü ye olarak yavaşça, yani slow food ya da şeyde olduğu gibi sivil itaatsizlik ama şiddet kullanmayan direniş hareketleriyle ancak, çünkü şiddete başvurulduğu zaman nasılsa bu devlet çok daha fazla ezme şansına sahip, güce sahip diye. Elbette. Yani böyle bir şey de düşünmedim değil. Güzel, yerel, yatay ve yavaşça. Çok iyi bir formülasyon bence de. Yani tabii ki ben bütün bunları söylerken yerel olanı olduğu gibi göz ardı etmek gerektiğini veya oraya şüphesiz bakılmaması gerektiğini elbette söylemiyorum. Özellikle işte yerel inisiyatifler ve bu yerel inisiyatiflerin beslenmede, çevre konusunda aldıkları tavırlar elbette çok önemli. Ama içeri kapanık olmamak şartıyla. Ve eğer uluslararası düzeyde bir veya küresel düzeyde bir örgütlenme olacaksa yatay düzeyde, evet, bu yerelden hareketle ve yerel kaygıların birbirleriyle örtüşmesi üzerinden olacaktır. Evet, yataydan kasıt hem iki, yani hem küreselleşme anlamında, yani birlikte yapılması çeşitli ülke ulusal sınırların ötesinde, hem de aynı zamanda da işte doğrudan doğruya şeyi sağlayabilecek, hiyerarşisi olmayan, evet, liderlerinin varsa bile önemli olmayan, liderliğe bağlı olmayan, evet, yani evet, tabii, anlamda bir yataylıktan da bahsetmiştim. Elbette şeyin tam karşıtı, yani güçlü liderler, evet, etrafında toplanan yerelci, millici, ondan sonra işte ulusalcı vesaire sistemin karşısında yatay, hiyerarşik olmayan iktidarı, aşağıdan yukarıya gelen iktidarı kristalleştirmemeye özen gösteren belli mercilerde bir tür herhalde oluşumdan bahsediyoruz. Evet, ve taban hareketlerinin yükselişi de tabii aşağıdan, elbette, yukarı doğru bir örgütlenmeli. Evet, galiba ben uzattım lafı bu sefer de. Estağfurullah. Yok, estağfurullah. Bugünkü tartışmada aslında hiç Türkiye'nin sözü geçmedi ama tartışmanın her zerresine sinmiş bir, evet, hiç aklımızdan çıkmıyor. Evet. Vallahi hissetmek mümkün. Şimdi bu bence çok güzel bir sosyoloji ve siyaset bilimi felsefesi analizi oldu. Bunun da bir anlamda bir örneği oldu. Haliyle bizim zamansal ufkumuz işte 3 sene 5 sene öncesini ancak sonrasını görmeye yetiyor. Yetebilirse işte gelecek sene seçimlerde ne olacak diye endişeleniyoruz filan. Oysa felsefe metinleri 2500 sene önce yazılmış, bugün hala geçerliliğini gündemde olan bir halini koruyan metinler okuyoruz, öğrencilerimize okutuyoruz. Dolayısıyla böyle bir felsefe analizinin biz insanların içinde hapsolduğu zamansal ufku belki genişletmek, daha ötelere bakabilmek açısından da değeri olduğunu düşünüyorum. Evet. Bugün bu güzel tartışmayı bize sunan felsefeci ve Bilgi Üniversitesi'nde öğretim üyesi, felsefe ve toplumsal düşünce yüksek lisans programında direktörü olan Ferda Keskin'di. Çok teşekkürler Ferda geldiğin için. Çok ve aynı zamanda Açık Radyo programcısı olan. Ben de teşekkür ederim ve 2500 sene önce dedin ya Güvencim. Ben 2500 sene öncesinden Aristoteles'in Politika kitabında kendisi aslında desteklemiyor olsa bile bir saptama olarak söylediği bir cümleyle bitireceğim. Diyor ki demokrasiyi karakterize eden şey yoksulların iktidarıdır. Bunu diyeyim ve teşekkür ederim. Evet, çok teşekkürler Ferdi. Evet, harika, çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşça kalın, teşekkürler. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de bitiriyoruz Açık Gazete'yi. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.